lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 27 lutego. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. O poranku spotkanie premiera z wojewodami. Mają być poruszone kwestie przygotowań na ewentualne pojawienie się koronawirusa w Polsce. Na nowy narkotyk natrafiono głównie w Łódzkiem. Ostrzega przed nim główny inspektorat sanitarny. Wiadomo, jak będzie wyglądał monument upamiętniający Bitwę Warszawską. Stanie w stolicy i ma mieć 23 metry wysokości. Premier spotka się jutro ze wszystkimi wojewodami, żeby rozmawiać o sytuacji związanej z koronawirusem. Rozmowy zaplanowano na 9 rano. Żeby zrobić taki status przygotowań w każdym województwie i też sprawdzić kwestie związane z komunikacją, jak każde województwo jest na to przygotowane. Chcemy, żeby ta informacja prawdziwa, spokojna, merytoryczna dotarła nie tylko do każdego województwa, ale każdego powiatu, każdej gminy, każdej miejscowości. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W poniedziałek będzie z kolei posiedzenie Sejmu w całości poświęcone informacji rządu na temat koronawirusa. Dzisiaj minister zdrowia powtórzył, że w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania. Szybko rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa będzie miała wyraźny wpływ na globalny wzrost gospodarczy, powiedział o tym rzecznik Międzynarodowego Funduszu Walutowego Jerry Rice. Jednocześnie dodał, że MFW prawdopodobnie obniży swoją prognozę globalnego wzrostu. W kwietniu ma dojść do spotkania przedstawicieli MFW i Banku Światowego. Jak poinformowano, z powodu epidemii rozważano szereg opcji dotyczących formatu rozmów, ograniczenia spotkań albo zorganizowania ich w formie telekonferencji. Przed nowym narkotykiem ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi o tak zwany sztuczny haszysz, nazywany też hasanem. Najwięcej zatruć odnotowano w Łódzkiem, ale ten środek może nawet zabić. Jak działa ten narkotyk, opisuje Adam Stępka, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Te osoby są bardzo często agresywne, pobudzone. Pamiętajmy o tym, że właśnie ten stan pobudzenia może powodować urazy u tych osób. Te osoby są w ciężkich psychozach, mogą samookaleczać się. Niestety również zauważamy przypadki niewydolności krążeniowo-oddechowej po przyjęciu tych substancji. Inspektorat informuje, że w razie zauważenia osoby, którą podejrzewamy o zażycie tego narkotyku, należy wezwać pogotowie. Zjednoczona Prawica gwarantuje kontynuację planu naprawy państwa, budowy prawdziwie sprawiedliwej gospodarki, a także obronę polskiej tradycji i tożsamości. Tak mówił prezydent, odwiedzając Rabkę-Zdrój. Zaznaczał, że obóz dobrej zmiany konsekwentnie realizuje plan budowy silnego i uczciwego państwa. Przede wszystkim państwa, które będzie sprawiedliwe. Państwa, w którym zasada społecznej gospodarki rynkowej będzie rzeczywiście realizowana. Społecznej gospodarki rynkowej, czyli takiej, w której następuje sprawiedliwy podział dóbr. To właśnie między innymi dlatego ustanowiliśmy te programy. A wiecie państwo, dlaczego można je realizować? Ponieważ poprzednia władza pozwalała nas okradać. Andrzej Duda prosił też o poparcie w majowych wyborach prezydenckich. Wcześniej odsłonił tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłą pierwszą damę Marię Kaczyńską, która w młodości mieszkała w Rabce. To będzie 23-metrowy pomnik. Wiadomo już, jak ma wyglądać monument, który upamiętni Bitwę Warszawską 1920. Dzisiaj wybrano koncepcję architektoniczną. Wygrała propozycja architekta Mirosława Nizio i jego zespołu. Jak wygląda pomnik, opisuje architekt miasta Marlena Happach. Nie jest takim zwykłym prostopadłościanem, ale jest skręcony i to jest skręcony niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, co pokazuje pewną taką niespodziewaność, pozorną niemożliwość tego, co wydarzyło się 100 lat temu nad Wisłą. Wizualizacja koncepcji do zobaczenia na polskieradio24.pl. Pomnik ma stanąć na warszawskim placu na rozdrożu. Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej upamiętni też Polskie Radio. Program Pierwszy Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia ogłosiły konkurs na scenariusz Słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. Prace można nadsyłać do 15 marca. Ponad 170 miliardów euro w 2018 roku wyprowadzono do rajów podatkowych przekazały belgijskie firmy. To znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu, o czym donoszą media w Belgii. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Kajmany, Bermudy i Turkmenistan to preferowane raje podatkowe, do których firmy wyprowadzają pieniądze z Belgii. Ponad 172 miliardy euro to oficjalna suma zgłoszona zgodnie z przepisami. Każda firma z Belgii, która przekazuje ponad 100 tysięcy euro do państw z zerowym lub bardzo niskim opodatkowaniem, musi to zgłosić fiskusowi. I dwa lata temu 790 firm z Belgii przetransferowało pieniądze do krajów z listy ponad 30 rajów podatkowych. To niewiele mniej niż w 2017 roku, ale więcej niż w latach wcześniejszych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Tej nocy na północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia, głównie w zachodniej i południowej części kraju, opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i południowym zachodzie kraju miejscami opady śniegu mogą mieć natężenie nawet umiarkowane. Temperatura minimalna tej nocy od minus 4 na Podhalu oraz Żuławach, minus 3 na wschodzie do około minus 1 zera w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w Trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No jest dzisiaj, proszę Państwa, pewien kłopot, przyznaję, z płytą tygodnia. No bo tak, tytuł tej płyty to Odwilż. Tytuł tego nagrania to Zima. Jak jest do końca, tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że jak napisał pan Paweł, wraca do domu Szczodrkowice z Gdańska i nad A1 co chwilę widzę latające bociany. Czyli jednak, jak donosi pan Paweł, wiosna. Czyli może jednak bardziej Odwilż. No nieważne, nie ustalajmy do końca. Wiosna prędzej czy później na pewno przyjdzie. Pewne jest jedno, 71-335. Jeśli państwo mają ochotę na płytę Pauliny Przybysz, proszę przysłać SMS już teraz. Imię, nazwisko w treści SMS-a, no i koniecznie adres do korespondencji. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież tu dziś olbrzymie. Ciebie chcę, tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas, wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już prawie pożar, gdy ranne wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech na And I'm now crashing the wall. Już po nas wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy rano wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, historia była. Dwanaście minut po 18:00. Tak brzmi trójkowa płyta tygodnia. Dwa egzemplarze już rozdane. Pani Maria z Krakowa i pan Patryk z Jastrzębia Zdroju. Życzymy dobrego odbioru i gratulujemy. Popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki. To też temat, który poruszył państwa kilka godzin temu. Też państwo o tym piszą dzisiaj i telefonują w tej sprawie. Zmarł Paweł Królikowski. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny. Zajmował się także dubbingiem. Artysta od kilku lat zmagał się z chorobą neurologiczną. Widzowie kochali go m.in. za rolę Kusego w popularnym serialu Rancho i policjanta Igora Rosłonia w serialu Pitbull. Tak aktora wspominają jego koledzy. Odszedł wspaniały człowiek, taki myślący bardzo samodzielnie, z taką osobowością. To wielka strata, przede wszystkim oczywiście dla bliskich, ale też dla naszego środowiska, dla aktorstwa, bo to kawał aktora wspaniałego, naprawdę. Emilian Kamiński. Świetny, wspaniały kumpel, naprawdę. Taki życzliwy, taki z poczuciem humoru. No ból wielki. I to taka kolejna rana, która będzie się bardzo długo goiła. Paweł należał do takich ludzi, którzy wydawało się, że będą żyli wiecznie. Że wszystko się może zmieniać i może kogoś zabraknąć albo czegoś, ale na pewno nie Pawła, że Paweł po prostu będzie zawsze. Małgorzata Kożuchowska. Więc jego choroba już była czymś zaskakującym i nawet szokującym. Śmierć tym bardziej. Ale cały czas się nie oswoiłam jeszcze z tą myślą. Był wspaniałym kolegą. Był wizjonerem, był kimś takim, kto miał taką niespożytą życiową energię, ale też taką charyzmę, którą potrafił zarażać i zjednywać sobie ludzi dookoła i po prostu chciało się być w jego towarzystwie. Wielka jest to strata, bo on był wspaniałym aktorem, był naprawdę wybitnym aktorem, miał taki rodzaj naturalności i prawdy, która jest absolutnie wyjątkowym darem, bo Paweł to miał. Ja w ogóle myślę, że my jesteśmy zbudowani z wad i to umiejętność czerpania z tych wad jest doskonałością dopiero. Tak myślę sobie. Wspomnienie przygotowała Monika Rutka. Bardzo dziękuję także za państwa telefony w tej sprawie.

formie ekranu do prezentacji multimedialnych. Te fontanny są rzeczywiście taką otwartą formą, one wychodzą bezpośrednio z posadzki, ale mogą też służyć jako tło do prezentacji multimedialnych. Plac z fontanną ma być otoczony półkolistym, niewysokim murem. Wszystko to ma zachęcać do spędzania tam czasu, mówiła architekt miasta. Powstaje miejsce, w którym po prostu chce się przebywać i myślę, że to też jest bardzo ważne, bo zależało nam na tym, żeby pokazać taką nie tylko militarną wagę tego wydarzenia, ale też taką cywilizacyjną, że właściwie dzięki temu wydarzeniu możemy dzisiaj być miastem szczęśliwym i być tutaj po prostu w pewnym dobrostanie. Minister kultury Piotr Gliński mówił, że ważne jest symboliczne znaczenie pomnika. Bitwa warszawska to był symbol zwycięstwa nad złem, nad potwornością oszalałego ideologicznie systemu. Upamiętnienie musi być symboliczne i ten kształt geometryczny ma w sobie zaklęty symbol i te wartości, czy walkę, konflikt wartości, o które nam chodzi, a także dynamikę sił społecznych, historycznych, sił dobra i zła. Także to jest piękna opowieść. Według stołecznego konserwatora zabytków Michała Krasuckiego zwycięska koncepcja wpisuje się w przestrzeń miasta i historyczny kontekst miejsca, w którym pomnik będzie postawiony. Dla mnie są tutaj istotne trzy elementy. Właśnie ta miejskość placu, z dzieleniem z Wodą Samberem orędownikiem wprowadzania tych zapisów, ale także walor konserwatorski, czyli połączenie osi Stanisławowskiej z Placem Gwiaździstym. I wzniosłość. To nie jest pomnik gigantyczny, to nie jest przykład gigantomanii, ale takiej dobrej pomnikowej wzniosłości. Budowa pomnika ma zacząć się w tym roku. Koszt realizacji to około 3 milionów złotych. A konkurs został ogłoszony w grudniu 2019 roku w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą bitwy zwanej Cudem nad Wisłą. Wszystkie projekty konkursowe można będzie oglądać w warszawskim Zodiaku od poniedziałku i myślę, że warto zwrócić uwagę, jak wyglądały te pomysły. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 8 minut. Bardzo ważny projekt i Wiktor Legowicz. Badyle, chaszcze, chabazie, opuszczone, zamrówkowane. To moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem kwasem, który rośnie w nic. Patykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rozteraz kostrzy i znanie w piparne. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? O, o, o, o. Po co to komu? Leci na nas plaski, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. We'll be right back.

trzy słowa o pogodzie. Tej nocy na północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami także duże. Lokalnie proszę się liczyć ze słabymi opadami śniegu, ale także śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej umiarkowane. Stopniowo jednak od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia, głównie w zachodniej i południowej części kraju, opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura nocą od minus 4 na Podhalu oraz Żuławach i minus 3 na wschodzie do około minus 1, no może 0 stopni w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Snowfest to impreza dla miłośników muzyki i dla miłośników sportów zimowych, w tym narciarstwa. Już w ten weekend w Szczyrku. Zapraszamy Państwa na relacje i audycje na żywo z festiwalu. Piątkowy anagram Margana o godzinie 15 z muzyką festiwalowych gwiazd i obecnością festiwalowych gości. Także w piątek zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Będzie o wydarzeniach w Szczyrku, no i o przyszłości narciarstwa bez śniegu. A z soboty na niedzielę tuż po północy potrójne pasmo przenoszenia i między innymi transmisja koncertu zespołu Camp, który otwiera nowy rozdział swojej twórczości. Polecamy się. Michał Margański, Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. 18.31 na zegarach. Zgodnie z obietnicą w studiu obok mnie Wiktor Legowicz. Jestem. Dobry wieczór. Dobry Wiktor Legowicz, jego gości. Zaczynajmy. Bardzo ważny projekt. To już 16-letnia tradycja, że w lutym w Trójce przedstawiamy laureata nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Nagrody przyznawanej przez Fundację Solidarna Wieś. Przewodniczący Fundacji Sławomir Siwek jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Witam Państwu. Proszę Pana, trochę historii. Laureatami są osoby działające na rzecz polskiej wsi. Jej rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego, kulturalnego, tak została pomyślana ta nagroda. I tak jak pan wspomniał, już 16 lat, tak. Zaczął ją profesor Andrzej Stelmachowski, który był pierwszym laureatem. Wśród laureatów były i osoby świeckie, i duchowne, bo tak był i pan Roman Kluska, i był ksiądz Prymasz Klem. Chciałem wspomnieć pana Romana Kluskę, bo tu był w tym studiu. I pamięta pan, to była bardzo ciekawa rozmowa. Tak jest, pamiętam. No a w ubiegłym roku dostał zespół pieśni i tańca Mazowsze. Za co? No to chyba wszyscy łatwo wiedzą, ich zasługi dla kultury wiejskiej są... No nie do przecenienia. Nie do przecenienia, to prawda. Natomiast w tym roku nagrodę odebrał ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, już emerytowany biskup ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. I tu ciekawostka, warszawsko-praska kojarzy się z wielką metropolią. Co ma zatem wspólnego z rolnictwem? Otóż ona, diecezja ta obejmuje... duży kawałek Mazowsza, a Mazowsze to, przypomnę, to jest 30% polskich sadów, 40% krajowej produkcji owoców, zapamiętałem. No i co najważniejsze, 1000 gospodarstw ekologicznych. I między innymi arcybiskup Hozer dostał za to, że bardzo usilnie zabiegał o wszelaką pomoc także rządzących dla rozwoju gospodarstw rodzinnych, a rolników namawiał między innymi do rozwoju i produkcji ekologicznej. I to mu się udawało. To powiedzmy, że sam pochodził z rodziny, i która była związana z ogrodnictwem. Jest związana z ogrodnictwem. Bardzo ciekawej rodziny, rodu Hozerów. Ja uważam, że w ogóle historia tej rodziny zasługuje na zrobienie filmu. I bardzo ciekawego filmu. Zaczyna się ta historia rodu Hozerów w Polsce w 1844 roku, kiedy pierwszy Hozer przybył z Czech przez Wiedeń do Polski i objął stanowisko naczelnego głównego ogrodnika Ogrodu Saskiego. Ogród Saski wtedy to właściwie takie było gospodarstwo ogrodnicze i chyliło się ku upadkowi. Hozer postawił to na nogi. Uzdrowił to. Rychło został głównym ogrodnikiem Ogrodu Saskiego. A gdy już się trochę obrobił, wziął kredyty, kupił własne pierwsze gospodarstwo w Warszawie, zresztą przy ulicy Marszałkowskiej, warszawiacy to wiedzą. Tu jest ciekawa historia, jak miasto się rozpychało i wypychało ogrodników i rolników coraz dalej na obrzeża. Drugie gospodarstwo ich to był ten fragment Aleje Jerozolimskie, Poznańska, Nowogrodzka w samym centrum Warszawy koło Dworca Centralnego. Dzisiaj po nich został tam ślad. Istnieje kamienica naprzeciwko prawie Dworca Centralnego, odbudowana po wojnie, nie należąca już do rodziny Hozerów, gdzie łatwo ją zauważyć, że to do nich należało, bo ma płaskorzeźbę z owocami i warzywami na fasadzie. Wie pan, mówiło się, że jak chcesz mieć dobrą roślinę, to idź do Hozera. Tak jest. Nawet w lalce jest wspomniane, że Hozer dostarczał Izabeli Łęckiej kwiaty do salonu. Dobrze, przechodzimy do laureata. Wspomagał polskiego rolnika, to jest najważniejsze. Tak, no przede wszystkim wspomagał swoim autorytetem jako biskup poważnej diecezji i mający też autorytet wśród sprawujących władzę, wśród ministrów rolnictwa. A to, jak wiadomo, od 30 lat po 1989 roku, no było potrzebne. Przede wszystkim rolnictwo podlegało dużym zmianom w związku z wejściem do Unii Europejskiej. Trzeba się było do tego dostosować, trzeba było rolników namawiać, żeby się dostosowali, i to się udawało. Jemu też. Wspomagał też i wspomaga młodych rolników. Bardzo stawia na nich. Tak. Zresztą ród Hozerów to nie tylko ogrodnicy i ludzie zajmujący się jakby uprawą ziemi i produkcją z roślin, tak bym to powiedział, ale to także naukowcy. Jeden z Hozerów jest ojcem i twórcą Wydziału Ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Inna pani profesor jest i byli Hozerowie także związani z Uniwersytetem Rolniczym w Poznaniu. Czyli to jest też wychowanie młodego pokolenia. Oczywiście. Propaguje też zdrową żywność. Propaguje. Była taka afera z jajkami i wtedy przysłużył się pozytywnie. To można by powiedzieć, że to był zdrowa żywność, to był konik arcybiskupa Hozera, ale także wynikający z jego przekonania, że właśnie rodzinne gospodarstwa rolne to są najbliższe naturze i one właściwie w genach mają produkcję zdrową, produkcję taką, którą dzisiaj nazywamy ekologiczną. I ci rolnicy, jak nikt inny, niewielkie przemysłowe gospodarstwa rolne, dbają także o środowisko naturalne, bo oni po prostu w tym pracują, z tego żyją. Też wspiera sąsiadów ze wschodu. To zaznaczmy. Tak, no w ogóle dzisiaj to ma jeszcze jedną funkcję, bo mimo że przeszedł na emeryturę, to dostał od papieża funkcję opiekuna sanktuarium w Medjugorje. Czyli ma kontakt także, mówił pan o wschodzie, a mówię teraz o południu, z ludźmi z południowych terenów Europy. No i również przenosi tam te swoje myśli i nauczanie, które było tu. Co mówił na wręczaniu nagrody? Przede wszystkim był zaskoczony, bo jako jedyny z rodu Hozerów nie jest rolnikiem i nie był rolnikiem. Najpierw był lekarzem, skończył studia medyczne, a potem kapłanem.

Dla pana Jacka, 23-letniego studenta informatyki z Rzeszowa, wyjazd do Chin był spełnieniem marzeń. Zdecydował się na wymianę studencką z jedną z uczelni w Wuhan, do niedawna mało znanej 11-milionowej chińskiej metropolii. Studia w Chinach pan Jacek rozpoczął w sierpniu. Semestr miał zakończyć się po nowym roku. Tymczasem to właśnie na przełomie roku w Wuhan wybuchła epidemia koronawirusa. Zapraszam do wysłuchania reportażu Marcina Pośpiecha, uciekając z Wuhan. The spread of coronavirus is accelerating. We're seeing false and misleading information. It's kind of strange. 30 grudnia 2019 roku. Chiński lekarz Li Wenliang, pracujący w centralnym szpitalu w Wuhan, odkrywa, że jeden z pacjentów szpitala zarażony jest koronawirusem. Kilka godzin później, tego samego dnia, na zamkniętej grupie dla lekarzy rozsyła znajomym medykom informacje. Potwierdziłem 7 kolejnych przypadków. Powiedzcie swoim znajomym i bliskim, by zachowali szczególną ostrożność. Miesiąc później Li Wenliang umrze z powodu koronawirusa. 31 dzień grudnia. Chiny informują Światową Organizację Zdrowia o kilku osobach zarażonych wirusem. Wszyscy chorzy pochodzą z miasta Wuhan. Większość z zarażonych pracowała na miejscowym targu rybnym. To był ostatni dzień zeszłego roku i tak w ciągu dnia otrzymaliśmy informację, że wybuchła epidemia nowego wirusa, że zdiagnozowali pierwszą osobę. Mieliśmy w ten dzień iść na imprezę do klubu. Poszedłem do biura międzynarodowego się zapytać pani, czy jest się czym w ogóle obawiać, czy to jest poważna sytuacja i tak dalej. No i ona mi odpowiedziała, żebym po prostu unikał zatłoczonych miejsc w centrum miasta, ale że normalnie możemy sobie iść na tą imprezę i że nie ma żadnego problemu. 11 dzień stycznia 2020 roku. Chińskie władze potwierdzają śmierć pierwszej osoby z powodu wirusa. To 61-letni mężczyzna, który kupował jedzenie na targu rybnym. Intensywne leczenie nie powiodło się. Po dwóch tygodniach, bodajże 14 czy 15 stycznia, zaczęły do nas dobiegać informacje z Europy. Właśnie tutaj z mediów, że ta sytuacja się zaostrza. Tam w Chinach też dostawaliśmy informacje na bieżąco, że jest taka epidemia, że jest tam bodajże 100 osób zarażonych. Tam pierwsze przypadki zaczęły się pojawiać i w sumie jakoś się tym zbytnio nie przejmowaliśmy, bo to miasto było bardzo ogromne, 11 milionów ludzi. To 100 osób to jak kropla w basenie. 16 dzień stycznia. Władze Wuhan decydują się na całkowite zamknięcie miasta. Informacja ogłoszona jest o 3 w nocy. Blokada ma obowiązywać od 10 rano. Nieświadomi niczego studenci z Polski spędzają wieczór na pożegnalnej imprezie. Niebawem mają opuścić Chiny. Kiedy wracają do akademika, pan Jacek odczytuje wiadomość przesłaną przez jego kolegę z Polski. Znajomy mi podesłał na Messengerze informację, że mają zamykać miasto o 10 rano. U nas była 3 w nocy bodajże. Student zaczyna rejestrować rozwój wypadków. Siemanko, jest właśnie godzina 5 rano. Jesteśmy w Wuhan. Pozdrawiamy studenci Politechniki Rzeszowskiej. Za 5 godzin zamykają wszystkie środki transportu. Mamy tutaj grypę. Znaczy nie grypę, tylko wirusa. Nie ma lekko. Ogólnie powiem wam, że jest lipa na maksa i nie polecam nikomu być w takiej sytuacji. Co sobie pomyślałeś zamykać miasto? Bo to brzmi jak z jakiegoś horroru albo filmu katastroficznego. Właśnie. Nigdy nie słyszałem, no czytało się w książkach, gdzieś tam w filmach, że zamykają miasta i tak dalej, ale w ogóle nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że znajdę się w miejscu, gdzie miasto musi być zamknięte. Pierwsze co, to jak otrzymałem tą informację, wyszedłem z pokoju, zadzwoniłem do taty i się zapytałem, tato, co mam robić. Mówi, nie wiem, też nigdy w takiej sytuacji nie byłem, więc poczułem się trochę jak na wojnie, bo zaczęły mi się nasuwać jakieś tam klatki z filmu, gdy ludzie tam uciekali przed wojną i tak dalej, że się pakowali w takiej panice i brali wszystko, co najważniejsze, więc pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do bankomatu wybrać pieniądze, bo wiedziałem, że na pewno to będzie ważne, nawet jeżeli bilety byłyby 2 razy droższe, no to jednak no, trzeba je kupić. Wziąłem te pieniądze, poszedłem do pokoju. No i pytam się kolegów, czy jedziemy. No i kolega z pokoju powiedział, dobra, mogę jechać. Prawdopodobnie, gdyby nikt nie powiedział, to i tak bym sam wyjechał stamtąd. No i wtedy się zaczęło pakowanie i ustalanie tak jakby szczegółów przejazdu do innego miasta. W ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie pojedziemy. No nie wiedzieliśmy, co robić, po prostu się spakowaliśmy i w momencie, kiedy byliśmy już na dole, zaczęliśmy ustalać plan i to się strasznie dynamicznie w ogóle rozwijało, bo mieliśmy na początku jechać Didi, czyli takim chińskim Uberem, na stację pociągów. Okazało się, że nic nie jeździ. I w momencie, kiedy staliśmy przed tym akademikiem, zobaczyliśmy, że inni ludzie z innych krajów, którzy mieli zostać na te ferie, też stamtąd wychodzą. I sobie wtedy zdaliśmy sprawę, że no, faktycznie to nie są już przelewki i sytuacja jest naprawdę poważna, więc stwierdziliśmy, że zadzwonimy po taksówkę. Taksówek też już w ogóle nie było, nic nie jeździło. A była informacja, że zamykają cały transport publiczny. Była taka sytuacja, jak wyszedłem z tego akademika wybrać te pieniądze z bankomatu, widziałem, że taki pan podjechał do sklepu i się go pytam, czy nie chciałby za gotówkę może wywieźć nas z miasta. Powiedział, że nie i on nie chce ryzykować. Zaryzykowaliśmy, poszliśmy na metro z tymi bagażami 3 km. W międzyczasie ulicą ani jedna taksówka pusta nie przejechała. Był środek nocy, w ogóle wszyscy spali. Poszliśmy na to metro, okazało się, że było otwarte i w metrze już ustaliliśmy plan co dalej. Siemanko, jesteśmy już na metrze. Ogólnie to badają nam temperaturę wszędzie, ale pewnie mi wychodzi ponad 40 stopni, bo jestem taki mokry, targa 40 kg bagażu. Jeszcze w tej masce w ogóle się oddychać nie da. Z masakra. Nie polecam nikomu nigdy uciekać. Straszne to jest. I w ogóle nie wiem, czy zdążymy pociąg, w ogóle nie wiem, czy będą bilety. Nic nie wiem, trzeba stąd skalać. Byliśmy w takim momencie w metrze, że mogliśmy się jeszcze przesiąść do odpowiedniej linii, żeby gdzieś dojechać. Sprawdziłem bilety, czy są w ogóle na ten pociąg. No i bez zastanowienia tak naprawdę kupiłem wszystkim bilety dla wszystkich znajomych, którzy ze mną tam wracali. Biłem właśnie bilety na pociąg za no, duże pieniądze, ale patrz, wszyscy uciekają, wszyscy mają bagaże, tak by the way. Jak widzicie. No jest lipa na maksa, no nie ma z czego się śmiać. Po dotarciu na stację tym metrem poszliśmy odebrać te bilety i jak staliśmy w tej kolejce, to tam pani z przodu w okienku mówiła cały czas mejo. A mejo po chińsku, że nie ma. No i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma już w ogóle żadnych biletów. Czyli ta twoja decyzja właściwie was uratowała? Tak. I zakup biletu przez internet? Tak. Dobra, trzeba jeszcze bilety odebrać. W ogóle jest dramat. Po schodach żeśmy nieśli te wszystkie walizy i Mariusz Podzianowski nad nami czuwał i daliśmy radę jednak. Ale jest po prostu dramat. Jeszcze ludzie próbują kupować bilety i babka mówi, że jest mejo, mejo, mejo. Czyli nie ma. Pierdzielają nam się Chińczyki tutaj w kolejkę. Tutaj są bilety ogólnie. Gości próbują kupić bilety. Nie ma żadnych biletów teraz. Następne są dopiero 18, ale pewnie tak będą za chwilę wykupione. Ogólnie Lipton, co nie? Dobrze, że kupiliśmy te bilety w tym mecze. W momencie, kiedy jechaliśmy tym metrem, dostawaliśmy nagrania na takiej grupie konferencyjnej akademika, że jest miasto zabarykadowane i nie mogą samochody przejechać. Stał konwój policyjny i nie pozwalał jakby ludziom przejeżdżać dalej. Jesteśmy jeszcze w kontakcie z kilkoma Polakami, którzy są na akademiku, zostali na tym międzynarodowym i ogólnie oni teraz mówią, że wszyscy z Bodzingi uciekają, ludzie ze wszystkich krajów. Jak to zobaczyliśmy, to też uświadomiliśmy sobie, że mieliśmy mega szczęście, że jednak pojechaliśmy tym metrem. Jakbyśmy pojechali taksówką, to moglibyśmy nie zdążyć na ten pociąg. No, jesteśmy już w pociągu. Ściągnęłoby się maskę niby, co nie? Bo siedzimy w środku, ale... No, wirusik nie wybiera, no nie? Byłem zestresowany dosyć, bo nie wiedziałem, jak to się w ogóle potoczy. Jestem w nie swoim kraju, wśród ludzi, którzy nie rozmawiają w moim języku takim, że się mogę z nimi dogadać. Obawiałem się też tam opieki zdrowotnej. Nie chciałem tam pójść do szpitala żadnego. No i nie chciałem tam przede wszystkim też zostać dlatego, żeby się nie zarazić. Udało nam się uciec. Jesteśmy już w Pekinie na stacji. Na są bramki. Z chwilą nam wszystkich sprawdzali temperaturę i tak dalej. Nikt nie ma już znak gorączki, więc sobie przeszliśmy na spokojnie. Jak gości przystaje te pistolet do głowy, to się czuje, że jakby ci normalnie miał zaraz przejść ten łeb, co nie? No ale żyjemy. A powiedz, masz takie poczucie, że... Jesteś szczęściarzem? Jestem strasznym szczęściarzem. Naprawdę. Wszystko się układało jak z instrukcji klockowego tak naprawdę. No, tylko, że nie znaliśmy tej instrukcji. Kontaktowały się ze mną osoby z akademika, które jakby trochę później wyruszyły, później się zdecydowały i niestety nie zdążyły kupić już tych biletów. Nie wiem w sumie, jak oni to ogarną, ale no nie jest zbyt ciekawa sytuacja. Właśnie ludzie dzwonią i pytają, co robić. Grupa studentów z Polski bezpiecznie dociera do kraju. Tu przechodzi kilkudniową kwarantannę. Wszyscy są zdrowi, czują się dobrze. jest trochę tak, że no nie wiem, niektórzy znajomi nie za bardzo chcą się jednak z tobą mimo wszystko spotykać, nie wiem, wymawiają się, bo po prostu się obawiają. Tak. No docierają do mnie informacje, że tam niektóre rodziny nie chcą się spotykać z tymi osobami, bo mogą być nosicielami i tak dalej. No ale faktycznie jest to trochę przykre. Ja takich problemów nie mam, ale faktycznie mam takiego jednego znajomego, który dostał informację ostrzegającą od swojej mamy, żeby się ze mną jednak nie spotykał. No kolega to zignorował, no bo wiedział o tym, że no też warto wziąć pod uwagę to, że jeżeli już byliśmy w tej izolatce, to raczej nie wypuściliby osoby chorej stamtąd. Ci ludzie trafiają pod tę obserwację dlatego, żeby nie stanowili żadnego zagrożenia dla innych. No nie mogą w ogóle wypuścić osoby chorej, co niektórym ludziom się wydaje, że myśmy stamtąd wyszli i dalej możemy mieć tego wirusa, a on może się dalej rozwijać. No, byliśmy kilka razy badani na obecność tego wirusa. Bardzo małe prawdopodobieństwo było, że w ogóle mogłem się od kogoś zarazić. I chciałbym przede wszystkim ludzi uspokoić. Ktoś, kto wrócił z Chin, nie jest osobą skreśloną. Może żyć dalej normalnie w społeczeństwie i nie ma takiej sytuacji, że ktoś przyjeżdża, ma jakieś objawy i jest też ignorowany. A sytuacja związana z rozwojem epidemii koronawirusa pojawia się jeszcze i pojawiać się będzie w audycjach Zapraszamy do Trójki. I nie tylko, proszę uważnie śledzić także serwisy informacyjne programu Trzeciego Polskiego Radia. Był to reportaż Marcina Pośpiecha zatytułowany Uciekając z Wuhan. I była to audycja popołudniowa Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Miłego wieczoru, do usłyszenia. Za moment program alternatywny. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, dwa razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tydzień Biedronce, codziennie wyjątkowo. Od poniedziałku do soboty wszystkie soki, drugie dowolne opakowanie, minimum 40% taniej. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam dwa razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane jest przez 30 milionów drzew. Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego.